तो वहां राजा गए घूमते घूमते, कहा ये कौन पड़े हैं, उठ करके खड़े भी नहीं वहां हुए और हमारी यहाँ हम लोग यहाँ आ गए। मंत्री बोला कहे महाराज आलसी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो कहे यहाँ क्यों पड़े, कहे अब पड़े हैं। तो कहे अच्छा इनको ले चलो वहां घर में, अब राज्य की तरफ से इनकी व्यवस्था होगी, ये भी भाई रत्न है हमारे राज्य के। ले गए तीनों को, उनके लिए बढ़िया से कमरा दे दिया गया एक एक, और एक एक आलसी के पीछे दो दो नौकर कर दिए, राजा करा दिए, खवाना पियाना नहाना धोवाना और बस आराम से पड़े थे। तो कोई एक देखा कहा यार आलसी बने में बहुत मजा है, इतनी व्यवस्था इतनी सेवा होती है। तो वो भी पहुंच गया और कहा मैनेजर से कि हम भी एडमिट होना चाहते हैं इसमें, हम भी आलसी हैं। उसको भी भर्ती कर लिए, चार हो गए। फिर और एक पहुंचा वो भी हो गया, धीरे धीरे उसके रिश्तेदार, फिर अब वो पूरा भर्ती खुल गए वैकेंसी, रिश्वत भी चलने लगा भर्ती होने में, पूरी गोदाम भर गई आलसियों से। अब बस उनकी सेवा हुआ करें। तो खर्च कम पड़ने लगा तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज इतना आलसी भर गए, पूरा गोदाम भर गए। हाँ अबे नकली तो है ही है, असली तीन ही थे, अब नकलियों के आगे तीन खो गए, अब असली आलसी कौन है कुछ पता नहीं चलता, पूरी गोदाम भरी है। अब कितने खड़े हैं भर्ती होने के लिए, रोज हजारों आते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो गई बात, क्योंकि आपका आदेश है कि आलसियों की सेवा होनी चाहिए, कोई भूखा ना रहे। तो ऐसा होगा तो कितने दिन चलेगा, तो राजा कहा पता कैसे लगे कि कौन है पहले वाले आलसी हमारे। तो मंत्रियों ने सुझाव दिए कि ऐसा बाड़ा बनाए घास फूस का और सबको उसी में ले गए, बंद कर दिए। अगल बगल जो अहाता बना था उसमें वो भी घास फूस का था, और आग लगा दिए। जब आग लग गई तो जितने बनावटी आलसी से सब भग गए उठ उठ करके। केवल शुद्ध ही तीन बजे, एक कहता है कि कहनो सरवा आता नहीं कि बुझा दे आग नहीं तो जल जाएंगे, दूसरे ने कहा कि कोई अगर टाट भिजा करके उड़ा दे तो हम बच सकते हैं, तीसरे ने कहा चुपचाप पड़े रहो नींद मत खराब करो। तो घसीट करके उन्हीं तीनों को बाहर किए, गए राजा से कि यही है शुद्ध आलसी तीन, जितने बनावटी थे सब भग गए। तो भंडारे में जितने बनावटी रहे सब भग गए, अब शुद्ध है शुद्ध बचे हैं। जितने काम काजी थे वो तो उसी दिन चले गए, और जो थे वो चले, अब केवल आलसी ना आलसी बचे हैं। अब देखो इन्हों का उपाय होगी तो। तो तीन प्रकार के मुक्त महापुरुष होते हैं, एक होते हैं भावत्व, एक स्थिति, एक सुन्नत्व और एक पूर्णत्व, ये तीन हैं। ये निष्क्रिय होते हैं, भीतर से कुछ नहीं करते, बाहर से सक्रिय दिखाई देते हैं। तो भावत्व वाले कुछ करा करते हैं, हमेशा भाव में विभोर रहते हैं और कुछ बोलते हैं नहीं, भाव विभोर रहते हैं, बस हो गया। एक होते हैं सुन्नत, केवल सुन्न में टिके रहते हैं अपने स्वरूप में, जहां खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, मुंह फैला है तो पहला जड़ भरत जैसे, वो भी कुछ नहीं करते, वो भी मुक्त है। एक पूर्णत्व वाले होते हैं, वो विशेष होते हैं, उनका चलाया हुआ धर्म होता है, समाज का कल्याण करते हैं, और हैं तीनों मुक्त। तो ये कुछ नहीं करते बाहर से, क्योंकि शुभ अशुभ सब संस्कारों को काट चुके हैं और भीतर से एकदम से निर्लेप होते हैं। अब उनके आड़ में बहुत से बन जाया करते हैं कि हम भी, हम ब्रह्मभस्मी, वो हम हैं। तो ऐसे हो जाते, वो पीछे हो जाते हैं। किंतु असत्य का कोई अस्तित्व तो नहीं, सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं, अंत में सत्य सत्य ही हो रहता है, और परीक्षा के घड़ी में सब भग जाते हैं, अंत में वो ही बचते हैं। तो इसलिए कर्म जो होता है, कर्म कोई बाहर नहीं, केवल इतना ही है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा। क्रिया योग माने तप स्वाध्याय और ईश्वर समर्पण। तप माने जहां जहां मन भगे वहां सिमेट के भगवान के चरणों में लगा हुआ है। स्वाध्याय माने होता है स्वयं का अध्ययन, स्वरूप की उपलब्धि कराने वाला अध्ययन। भगवान कैसे बताते हैं, सपने के माध्यम से उसका अध्ययन करना है, मन के गत विधियों का अध्ययन करना है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसे भगवान के चरणों में लगाना है, और समर्पण। और जो समर्पण होगा तब ये दोनों स्वाभाविक होने लगते हैं। तो ये एक तो गीता में कहें कि दो प्रकार का कर्म होता है, एक तो इसी लोक का बंधन है जो हम करते हैं, और एक मुक्ति दिलाने वाला है। एक में जीव खुद बंध जाता है, एक में भगवान बंध जाते हैं। और किसी भक्त ने कहा भगवान उसे बांध रहे थे, कहे बांधे मत छोड़ दें, भव बंधन काट रहे थे भगवान किसी भक्त का, कहे काटे मत छोड़ दें, कहे क्या करोगे, कहे इसी बंधन से तुमको बांधेगी, काट दोगे तो खराब हो जाएगा। फिर उसने बांधा, जे ही बांधे असुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, छोई सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बंधे सकत नहीं छोरी। तो एक कर्म यह है जो हम रात दिन करते रहते हैं, इसमें जीव फंस जाता है। एक कर्म है जो कि वो बंधन को छोड़ता है, वो है यज्ञ की विधि। और यज्ञ माने यही होता है भजन करना, प्राण अपान को प्राण में हवन करना, तो विषय अग्नि को योगा अग्नि में घुमा फिरा करके भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, नाम रूप लीला, इसी में लगना है, बस यही कर्म है। अब ये कर्म हो कब शुरू होता है, जबकि आंख अपना कर्म छोड़ दे, कान अपना सुनना छोड़ दे, आंख रूप देखना छोड़ दे, त्वचा स्पर्श छोड़ दे, रसना जो जीव जो स्वाद लेना छोड़ दे, यानी सब अपने अपने कर्मों से शांत हो जाए, निष्क्रिय। निष्क्रिय होने से ही वो कर्म की शुरुआत होती है, कि शांत चित्त बैठ जाए और बस केवल चरणों में ही सूरत होनी चाहिए, स्मृति। तो एक कर्म है जो कि हम रात दिन करते रहते हैं, वो कर्म नहीं है, कर्म शांत चित्त एकांत में बैठने से शुरू होता है, और उसी कर्म से भगवान बंध जाते हैं, भगवान भक्त भक्त के बस में हो जाते हैं। तो अब इसके लिए हमें जागना चाहिए, कैसे जागे, तो सत्संग से। मोह निशा में सब सोए हुए हैं, तो जब संतों का संग होगा, सतगुरु मिलेंगे, मोह निशा से उठेंगे और उसे समझेंगे, समझ करके करेंगे। तो इसलिए जो आलसी होते हैं उन्हीं का मिला करत है, और जो फटफटात रहते आए गए ये मन हुए धरा रहते हैं, इसलिए शांत चित्त होकर के सुने, कुछ सेवा करे और ना कुछ करे तब भी कुछ होने लगता है। तो ये तो बात सब सही है। तीन ऐसे आदमी थे, गए थे कहूँ, उसमें एक राजकुमार था, उसे शहजादा कहा जाता था उर्दू में, एक मंत्री का लड़का था उसे वजीर ज्यादा कहते हैं। ये दोनों कहीं घूमने गए थे, सुबह तो प्यास लगी, कुआं में रस्सी बाल्टी थी, तो राजकुमार ने कहा उस शहजादा कि भाई पानी भर करके पिलाओ। कहे तुम क्यों नहीं भरते, कह रहे हमको नौकर पिलाते, हम शहजादा है तुम भरो। कहे हम भी तुमसे कम नहीं, हम वजीर ज्यादा है, हमको भी नौकर पानी पिलाते हैं, मंत्री के लड़का है। एक आ रहा था घोड़े पर चढ़ करके पगड़ी बांधे हुए, कहा इससे भराया जाए पानी, उसे कहे भाई पानी पिलाओ, कहे प्यासे तो हम भी हैं, तुम भर करके पिलाओ। कहे तुम क्यों ना करोगे, पानी भरोगे, कहे ऐसा है तुम क्यों नहीं भरते, कहे हम शहजादा, कहे वजीर ज्यादा। उसने कहे हम जागीर ज्यादा हैं, हमको भी नौकरे पानी पिलाते। तीनों प्यासे थे, बैठे थे, पानी नहीं भर रहे थे कुआं से। एक आया कपड़ा फटे की तरह कीचड़ में लेटा हुआ, वो शराबी था, कहे इसी से पानी भराया जाए पिया जाए। तो कहा भाई पानी भर करके पिलाओ, उसने कहा तुम क्यों नहीं पीते, हमको प्यास लगी, हमको पिलाओ। कहे हम शहजादा है, वो कहे वजीर ज्यादा, जागीर ज्यादा। उसने कहा कि तुम हो गए शहजादा, पानी न भरोगे शहजादा, और तुम वजीर ज्यादा, ये जागीर ज्यादा तो हम भी हैं पक्के हराम ज्यादा, हम और नहीं भर सकते। तो एक तो शराबे है पिए छाणी गए, एक शराब है जो कृत महा मोह करी पाना तिनकर कहा करिए नहीं गाना, एक है मोह रूपी मदिरा। मोह माने संसार से जो लगाव हो जाता है। अब ये जो पी लिए तब तो फिर बस गड़बड़ होगा, शंकर जी उसी को शराब कहे हैं मोह। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज बताओ भगवान कौन थे, वो एक तो भगवान थे जिनको तुमने प्रणाम किया और सीता को खोज रहे थे, जब भगवान है तो सीता क्यों ढूंढत रहे। अब यदि वो है राजा के लड़के हैं तो आप प्रणाम क्यों किए, क्योंकि आप जगत बंदनीय है, तीन लोक के गुरु है। तो शंकर भगवान कहे ये अभी भी तुम्हारा भ्रम नहीं दूर हुआ, इसी कारण एक जन्म लेना पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि देखो ये वही लोग कहते हैं भगवान को दूसरे जो कि जिन्हें भ्रम है, और जो मोह रूपी शराब पी लिए हैं, और जे ही मिगाव ही वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति, भगवान जिनका वेदों ने वर्णन किया है और महात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं वही दशरथ के लड़के हैं। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब घट में है, कबीर के शब्दों में एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब यहाँ चार राम हो जाते हैं। तो भगवान एक ही है और सबके हृदय में लेटे हुए हैं, सोए हैं। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो घटन की जा घट प्रगट हो, जिस घट में भगवान प्रगट हो गए वो घट धन है, हृदय धन है। किंतु अब वो जागेंगे कैसे, कुछ करें तभी वो जगते हैं। भगवान तो सब में है, उपद्रष्टा है, साक्षी के रूप में है, चाहे भला करें चाहे बुरा वो तो साक्षी है, देख रहे हैं बस। सब जगह है भगवान, कण कण में है, भीतर बाहर है। तो उसके लिए दशरथ बनना पड़ता है। दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियां, इंद्रियों को संयम थोना, दसों इंद्रियों की लगाम रथी के हाथ में आना, दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ माने होता है गुरुओं का ज्ञान, जिसके द्वारा इष्ट बस में हो। तो जब सतगुरु का ज्ञान मिलेगा तब उनको समर्पित हो जाए, भगवान बस में होने लगेगी। इसी को कहे है कि समाधिर सिद्धिर ईश्वर परिधानात् और स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोगा, कि ईश्वर परिधान से समर्पण से समाधि की सिद्धि होती है और स्वाध्याय से इष्ट बस में होते हैं। तो जब सद्गुरु का ज्ञान मिलेगा उस पर हम चलेंगे, भीतर बाहर से बताएंगे भगवान बस में होंगे। दसों इंद्रियों की निरोधमय प्रवृत्ति ही दशरथ है। तो राम जग जाएंगे और बेटा हो जाएंगे और बताने लगेंगे और सब कुछ समझ में आने लगेगा, वहीं से स्वभाव बदलने लगेगा जीव का। एक राम का जगत पसारा, फिर अंतर जगत है, जितना बड़ा बाहर है उससे भी बड़ा भीतर है संसार। तो भीतर दैवी संपत्ति को जागृत करना, उसे सजाना अंतःकरण को, और जब दैवी संपत्ति प्रबल हो गई, आसुरी संपत्ति क्षीण हो गई, शांत हो गई, तो वो भी परम से मिला करके शांत हो जाती है। शुभ और अशुभ दोनों से वो परे हो गया और वो सबको लख है, वो लख ही न परे लामका के ऊपर घर हो जा, वो सबके ऊपर हो गए। यही है रामराज बैठे त्रै लोका, हर्षित भय गए सब शोका। वहां न शोक है न संताप है, चार अवस्थाएं होती है जीव की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया, कि हम जागे हुए हैं। एक होती है सुसुप्ता अवस्था, एक होती है ओ स्वप्न, चौथी तुरिया अवस्था में स्थित हो जाना, तीनों से परे। तो बस वो तीन लोग से यही है रामराज की स्थिति, अब वो पूर्णत्व वाले हो गए, अब वो सबसे परे हो गए। तो एक ही सब महापुरुष जितने हैं एक ही बात को बताए हैं, सबका अर्थ एक है होता है, थोड़ी से शब्दों का फेर है। अब लोग कहा करते हैं कि जो अरबी नहीं जानता वो धर्म को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता। भारत में कहते जो संस्कृत नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। अब संस्कृत में भगवान बसम होते हैं का। तो अंग्रेज कहते कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा भगवान गाड मिलते नहीं है। तो भगवान किसी भाषा के बस में नहीं है, भगवान केवल प्रेम के बस में है, कुछ कर है। और प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे रुचे शीश दे ले जाए। न प्रेम जो है न बारी में उपजा, न तो हाट बाजारों में बिकता है। कबीर कहते हैं जो शीश देता है मैं देता हूँ। शीश माने होता है अपने विचारों को समर्पित करना। कायस से वीर कबीर जो तीनों शरीरों से ऊपर उठ गए हों और स्थूल सूक्ष्म कारण उनको समर्पित होना है, वो प्रेम को दे देंगे। प्रेम माने होता है भगवान से ही संपूर्ण वृत्तियां भगवान में ही लग जाए, समर्पण हो जाना। और प्रेम ऐसा सद्गुण है कि उसमें कोई विकार रहते नहीं। जैसे गंगा में बाढ़ आई तो होते हैं प्रेम में तपस्या स्वाध्याय, तब सब कर्म होने लगता है। प्रेम का प्रवाह होना चाहिए। एक ऐसे महात्मा रहे, तो महात्मा किसी कारणवश, जबकि उनका कोई अपराध नहीं रहा, राजा के यहाँ बुलाए गए और उनके ऊपर कोई मुकदमा कर दिया। राजा ने कहा कि ठीक है, सब जनता कह रही तुम्हें दंड मिलेगा और 6 महीने की सजा मिलेगी। तो महात्मा कहा ठीक है। राजा ने एक शर्त रखा कि तुम एक बोतल शराब पी ले अपने आप तुम्हें हम छोड़ देंगे। महात्मा कहा हम कभी नहीं पिए ना पिएंगे, ये तो हिंसा है शराब। फिर कहे अच्छा ठीक है, तुम ले आए मांस का इसे खा लो हम छोड़ देंगे। कहा ये हम कभी नहीं खाए ना खाएंगे, भलाई में सजा नहीं चाहे फांसी हो जाए। हाँ बुद्धि को नष्ट कर दें। इसके बाद फिर राजा ने एक वेश्या को ले आए, कहा इसके साथ ब्याह कर लो बस छोड़ देंगे। कहे हम खुदे छोड़ गए, हम कभी नहीं कर सकते ब्याह इसके साथ। एक बूढ़ा को रख दिए, कहा इसे तुम मार डालो हम छोड़ देंगे। कहा कभी नहीं कर सकते हमें। राजा ने कहा तो सजा 6 महीने की, तो जेल में बंद कर दिए एक कमरे में और चारों चीज रख दिए वहां और बोले कि कोई 4 में 1 कर दो छोड़ देंगे तुमको, नहीं 6 महीने की सजा। कहा ठीक है। अब महात्मा बैठे थे ध्यान लगाए, अब मच्छर काटे लगे जेल में। अब मच्छर जब चारों तरफ से आक्रमण किए तो बेचारे विकल हो गए महात्मा। न तो जब मच्छर काटते हैं न तो भजन होता है न तो नींद आती है, पूरे शरीर में पॉइजन जैसे हो जाता है। अब वो सोचने लगे 6 महीना मच्छर ऐसे करेंगे, अब क्या करें। फिर सोचने लगे कि शराब तो समुद्र से निकला है, 14 रत्न में 1 रत्न है, काट सकते हैं और कोई बात नहीं है, चलो पीने 6 महीना छुट्टी पाएंगे। पी गए शराब 1 बोतल। अब जब शराब का नशा चढ़ा, कुछ रसेदार खाने का मन हुआ, वो कांटे वाली चम्मच रखी रही थी और उसको खा गए वो। अब जब उसे खा लिए तो अब वो ब्याह करे का मन हो गया। वो खड़ी थी ब्रेकर रहा बुढ़वा, कहे पहले इसे हम ठीक करें, तो उसे मार डाए बुढ़वा का, ब्याह कर लिए। चारों सने हुए सुबह मिले। तो शराब एक ऐसा दुर्गुण है कि उसे पकड़ ले फिर कोई चीज बुलाने की जरूरत नहीं, दुर्गुण का अपने आप सब चले आते हैं। तो थोड़ा भी संग दोष आ गया यदि साधु में तो फिर से वही वो पहुंच जाता है। तो ये बस यही है कि भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तुम रामई प्रतिकूल न हो। तो ये थोड़ा भी संग दो, थोड़ा छेद हो जाता है नाव में तो नाव को बैठा देता है, डुबा देता है। तो इसलिए इससे कैसे है? तो समर्पण होना चाहिए और भगवान का भजन। मोह निशा सब सोवा निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, यह जग जामिन जामिन जागह जोगी, बीरति बीरंच प्रपंच वियोगी। मोह निशा में सब सोए किंतु वैराग्यवान साधक ही जग पाता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा होती है, इसीलिए आते हैं लोग, सब समर्पित होते हैं, श्रद्धा को अपनी उत्तरोत्तर यानी वृद्धि होती है श्रद्धा की, कर्म समझ में आ जाता है और फिर वो भीतर वाला कर्म शुरू हो जाता है जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं। तो इसलिए भजन जो है मन से होता है। अब यहीं से हम बंद करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा हाँ, तो नहीं भूल गए। योग के 8 अंग होते हैं, उसमें पहला तो यम है, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि क्रमशः है। तो पहले शुरू में फाउंडेशन होता है अहिंसा, प्रत्येक महापुरुष अहिंसा पर जोर दिए हैं। मन कर्म वचन से किसी को न सताने का नाम अहिंसा है। तो किंतु शुद्ध अर्थ अहिंसा का होता है कि काम क्रोध लोभ ये जो है इस रास्ते के दुश्मन है, इनको मारना, इनसे लड़ना और भगवान का चिंतन करना, आत्म चिंतन करना ही शुद्ध अहिंसा है। और बस वहां जो पहुंच गया और धीरे धीरे समाधि तक को पहुंच जाएगा, वहां तक भगवान पहुंचा देते हैं। तो जल्दी ये संस्कार जो पड़े हैं पहले के, वो जल्दी छूटा नहीं करते, जन्म जन्मांतर तक पीछा करते रहते हैं। किंतु भगवान के भजन से वो छूट भी जाते हैं और लग जाए मन क्रम वचन से। तो जब तक हम एक तो ये है, किंतु जब भगवान में मन लग गया, मोनिशा से जग गया, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। अब भगवान कुछ अनुभव बताते हैं कुछ, तो वो सपना है। सपने में भगवान क्या बताते हैं, कैसे कैसे, तो स्वप्न ज्ञान अवलंबन हुआ, यानी स्वप्न के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए और उसी का अध्ययन करें, चिंतन करते करते। जैसे गीता रामायण का अर्थ लगाने में मेहनत पड़ती है, उसे सपने का भी अर्थ होता है। पूरी रामायण में सब सपने वाली बात लिखी हुई है, अनुभव है पूरा। तो उसका फिर चिंतन करना, जो रामायण को याद कर लेता है तो सपना का अर्थ बहुत जल्दी लगा लेता है। तो सपने में ही ये सब भगवान बातें बताया करते हैं। एक तो सपने का बहुत महत्व है, सपना में कहूं बिचारी हुई है गए सत्य दिनचारी। तो जब हम मोहनिशा से उठे, जागृत हो गए, भगवान में मन लग गया, तो मन बैठा रहेगा, शरीर सो जाएगा, शरीर सो रहे बैठा है, मन सो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे, उसमें भगवान बताने लगते हैं, वो तत्काल सही होता है। एक बारात गए रही है, तो एक वो थे महात्मा रहे, उनके एक चेला रहा, चेला पा गए थे कहीं पड़ा हुआ, पाल पोस करके बड़ा कर लिए, भजन छोड़ करके वो चेला कुछ जानता नहीं था, कभी गांव बस्ती गया नहीं, जन समूह कभी देखा नहीं, एकांत में रहता था। एक दिन बैठा रहा, एक कुआं था हाँ, बावली टाइप का, उसी में आसन लगाकर बैठते थे, उसी किनारे भजन करते थे। इसलिए गुरु कहे कि ये मन बहुत खराब है, कुछ में कुछ गुंजाइश ढूंढता रहता है, तो अगर सोएगा तो ये डर बनी रहेगी कि कुआं न गिर जाए, तो ऐसे में भजन हुआ कर रहा है। वहीं से निकली बारात, एक गुरु थे नहीं, वो चेला देख करके आश्चर्य में पड़ गया, तो एक को बुलाया, कहे भाई तुम लोग कहाँ रहते हो इतने लोग, ये डिब्बे में क्या भरे। कहे महाराज बारात है, ये डिब्बा नहीं है, दूल्हा बैठा है, पालकी है। कहिए क्या होता है। कहे अब क्या बताएं, साधु को विस्तार से हम बताएं। कहे देखो फिर दुल्हन आ जाएगी। कहे वो क्या होगी। कहे हुआ करती, उसी से बच्चा पैदा होते हैं, ऐसे तुम्हें पैदा हुआ, इसी से दुनिया चली है। तो कहा वो महात्मा बोले, ब्रह्मचारी कहा ये औरत कैसे होती है, नहीं समझ में आया, चली गई बारात। भजन में थे, अब वही चिंतन उठने लगा, तो भगवान दिखाए उसे सपने में, माने उसका ब्याह हो गया, दुल्हन भी आ गई, वही पड़ी है, सपने में एक बच्चा हो गया। तो दुल्हन बोलती है उसकी, बहू कहे इस बच्चे को कहाँ सुलाएंगे, तो साधु और खस के कहे यहाँ पर। तब से और हो गया, कहा इसे कहाँ सुलाएंगे, कहे यहाँ पर। तीसरे में गुस्सा गए, कहे यहाँ पर, गिर गए कुआं में। जब कुआं में गिर गए तो नींद खुल गए। हाँ, झटके से नींद खुल गई उनकी। कह रहे हम यहाँ पहुंच गए 80 फुट के नीचे, 100 फुट के, अब क्या करें। कोई देखे उनके शिष्य लोग गए निकाले, भीड़ बहुत आ गई कि कुआं गिर गए, और यहाँ से तो 20 साल से भजन करते हुए आए हैं, नहीं गिरे कभी, आज क्यों गिर गए, पूछे कारण। हाँ, गांव के बहुत से लोग आए, पूछे कैसे गिरे महाराज, कहा ये बताओ सबका ब्याह हुआ है, कहे हाँ सबका हुआ, एक कहे हमारा, दुई कहे धन है जीवन तुम्हारा, जीते हो सपने के औरत में, हम तो 100 फुट के नीचे चले गए। तो ये सपना में भगवान उन्हें सब दिखा दिए। तो सपना ऐसा ऐसा होता है कि एक मिनट में, और ये लगते हम 100 साल का देख लिए, और 100 साल वाला 1 मिनट में हो जाता है। भगवान की लीला बहुत अद्भुत है कि 1 सेकंड में ये होता है, हम 10 मिनट का देख लिए सपना, थोड़े में भगवान दिखा सुना देते हैं। ये सब था, यही सब अनुभव है। तो ये संसार एक कुआं है, और संसार की तरफ मन गए तो फिर भवकूप में फिर निकलेगा, तो यह हमेशा लड़ाई लगी रहती है मन में। इसी का नाम तपस्या है, और धीरे धीरे एक दिन भगवान वहां तक पहुंचा देते हैं, जिसका नाम परम धाम है, परम गति है। लड़की की विदाई होत रही तो एक रो रहा था बेचारा, उनकी माँ वहां गांव भर के लोग, वो रो रही थी। लड़का पूछा कि अपने पापा से कि ये बहू रो रही है, दूल्हा दुल्हन रो रही, दूल्हा क्यों नहीं रोता। तो कहा ये तो 2-4 आध घंटा 1 घंटा में चुप हो जाएगी, इसको तो अब जन्म भर रोना पड़ेगा। तो इसलिए पाप पुण्य रात दिन स्वर्ग नरक ऊपर नीचे नारी पुरुष अद्वितीय से बनी है दुनिया, सब मत दुई है, इसी को द्वैत कहा जाता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा, रोए दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चाकी देख के दिया कबीर, हंसा कमाल ठठाए, कीली से चिपका रहे कब उन्हें पीसा जाए। कीली है परमात्मा, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पकड़ने की जरूरत है। और भगवान को यानी समर्पण के साथ पकड़े रहे तो अपने आप ढील, वो पकड़ जो है बाहर की ढीली पड़ जाती है और परम की पकड़ आ जाती है। तो केवल भगवान का नाम और ध्यान किसका किया जाता है, तो ये प्रत्येक महापुरुष सब एक ही बात बताए हैं, वीतराग विषयम वो चित्तम। तो सतगुरु का ध्यान, ओम का जप, तो कभी कभी नाम जपे तब भी ध्यान आ जाता है, ध्यान करे तब भी नाम आ जाता है। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, नाम रूप में कोई भेद नहीं है, दोनों ईश्वर की उपाधि है। तो कोई भी पकड़ ले, स्वरूप का ध्यान करे या नाम का जपे, तो बात वही है। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चांद तारे चमकते रहे रात भर, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। कल भजन सुने रहे हो, वो कैसा लग रहा था? ठीक रहा, साधना परक रहा, वो प्रकाश कुछ और। आप लोगों को वहां नहीं सुनाई दे रहा था? कहाँ, इधर। केवल झगड़ा भाषा का है। उर्दू में बोल दो तो मुसलमान, और हिंदी में बोल दो तो हिंदू, और बस कहीं कुछ नहीं। तथ्य एक, और उसकी सबकी जागृति सदगुरु से है। लारे एक सज्जन दया शंकर औरैया, शौकीन थे नेवता खाने का। हाँ, अब तेरे ही तो बचती ही नहीं थी। अब लड़के बड़े बड़े उनके हो गए, तो लड़कन के लोग सामने कहा करें कि तुम्हारे बाप बहुत खवक्कड़ है, तो बहुत उन्हें खराब लगा करे। तो समझा दिए कि ऐसा है पिताजी कि अब तुमको निमंत्रण खाने नहीं जाना है, कहीं घर में ही खाया करो, क्योंकि उनकी उनका खुराक भी अधिक थी। मना कर दिए, कहा ठीक है ना जाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक गांव का प्रमुख था, मुखिया था, वो मर गए। जब मर गए तब उन्होंने कहने लगे कि आज पहला दिन है। लड़का कहे तुमसे क्या मतलब, पहला हो चाहे दूसरा तुमको नहीं जाना। कहे हम कह रहे हैं, कहा हमें जाए कहे कहूं। जब चौथा दिन था, कहे अब चौथा दिन है, आज के दिन बार बनेगा, नौवां दिन हो गया। तो मना किए, कहे नहीं कहूं नहीं जाना है, तुमसे क्या मतलब। किन्तु नौवां दिन से उन्होंने भोजन छोड़ दिया। जिस दिन तेरा ही थी, उनके लड़का चार थे, सब सतर्क थे, जाड़े का महीना था, और उन्होंने जलाए थे आग, बैठाए थे बीच में, और कहने लगे कि आज कहूं नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है, घर में सब व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ बन रहा है, पूरी साग यही खा लेना। कहे हम न जाएंगे। थोड़ी देर में वो कहने लगे कि लगता है पत्तल पड़ने लगा होगा। कहे चुप रहो, हाँ गाय मरे जाते हो। कहे हम कह भर रहे हैं। इसके बाद कहे अब साग पड़ गया होगा, पूरी पड़ गई होगी, खीर भी होगी। इतने में कहे पंगत की हर हर हो गई होगी, और भग गए, वो भगे लगे, बहुत लगे थे, लड़का नहीं पाए, भग गए। जब वहां पहुंच गए तो लड़का लौट ही आए कि अब अनुचित है वहां से घसीट लाना। अब वहां पूछे कितनी पांत उठ गई, तो किसी ने बताया दो पांत उठ गई। कहे कोई बात नहीं है, अब हम आए हैं खा करके ही जाएंगे। बैठ गए, अब खाने लगे तो दो पांत और उठ गई अगल बगल की, वो बैठे रह गए। तीसरी पांत में जब खा चुके तब ढकारे जाए लगे, तो कार्यकर्ता सोचे बहुत खाए हैं पंडित, इनको और खवाया जाए। तो एक बोला, कहे पंडित जी यदि तुम एक पूरी खाओगे दो रुपया दक्षिणा। तो सोचने लगे हो कि भाई मन से झुआ भर खा गए, अब एक ही पूरी में दो रुपया, तो दो और खा गए। फिर नहीं खवाया, किसी ने कहा पांच रुपया एक पूरी में। कहे बताओ पांच रुपया हो गए, फिर दो पूरी खा गए, फिर नहीं लीलान और चल दिए खा करके। एक तो अन्न की गर्मी, कई दिन से उपवासे थे, पानी भी बरसा था, एक गढ़ही बगल में भरी थी, तो रपट करके गिर पड़े उसी में, गढ़ही में चले गए। अंधेरा हो चला था, था नहीं पा रहे थे कि किधर को जाए, उसी में तैर रहे थे। उस गढ़ही में कई दिन का मरा गधा पड़ा था एक, उसका पेट नगारा जैसे फूला रहा। पंडित का हाथ उसी के पेट में पड़ा गधे के, तो धम्म से बजा नगरिया जैसे। पंडित कहे कहो भाई तुम पहली पांत में पहुंचे रहे हो का। हमसे ज्यादा टाइट जान पड़ते हैं। वो सोचे हमारे जैसे कोई पंडित है। तीसरी पांत का जब ये हाल है, पहली वाली होंगे, पहले वाले होंगे। फिर मर भी गए उसी खवाई में। इसलिए अन्न ही प्राण है, अन्न ही जान ले लेता है। गीता के अनुसार न ज्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए। संतुलित आहार विहार युक्त आहार विहार संयुक्त चेष्ट कर्मस एक तो स्वप्न बोधस्य योगो बहुत ही दुखा। संतुलित आहार विहार जागरण होना चाहिए। दुखों को नाश करने वाला योग उसी को सिद्ध होता है। तो तीन प्रकार का भोजन होता है, तामसी सात्विकी और राजसी। तो अब इसमें गीता में कोई नाम नहीं है कि का खाना है का नहीं खाना है। जो रुचिकर हो वो सात्विकी है, यानी अच्छा लगे, भूख लगी हो तो सब रुचिकर लगता है। दो रोटी कम खाए खुराक से तो भजन भी होता है, वो सात्विकी है। बराबर खा लिया राजसी है। पंडित जैसे ओवर हो गया तो ही तामसी हो जाता। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए एक भोजन है जिससे कि शरीर का पोषण होता है। लोगन के यहाँ जाए तो इतना अच्छा अच्छा खवाओ करते हैं, वो पनीर और पनीर देख के बुखार चढ़ जाते हैं। न मालूम सड़ा गला का भेड़ के दूध का बना है कि बकरी के दूध का बना है। और लोग खुशी के मारे वही का खवाओ करते हैं। कहीं अब ये बताइए, कहीं पनीर है, पनीर है, मटर पनीर। अच्छा अच्छा अच्छा कमाई ले, उसे कुछ नहीं मिला तुरंत। वास्तविक भोजन है आत्मा खुराक है भजन। भजन से ही आत्मा तृप्त होती है। तो रूखा सूखा दे जिससे कि साधु खुश रहे, बस हो गया, वो भोजन करावे तब फल होता है। अपने मन से जबरदस्ती दुनिया भर को जबरदस्ती खड़ा रहे वहीं पर, ये चीज नहीं खाए वो नहीं खाए, तो उसे डाइजेशन खराब हो जाता है। इसलिए अपने मन का रुचिकर हो वो खाए और भजन करे। भजन से ही सब कुछ होता है। एक और पंडित जी जा गए थे निमंत्रण खाने, उनका पंडित जो है तो खटिया बिछा रही थी। पड़ोसी ने पूछा कि इतना सवेरे खाट तुम क्यों बिछाती हो, 5 बजे भाई तो दिन है। तो कहे हमारे पंडित जी गए हैं निमंत्रण खाने, इतना खा करके आते हैं कि यहीं पर गिर पड़ते हैं खाट में, दूसरे दिन फिर 5 बजे उठेंगे, 8 बजे जब दिन निकलिए तब, इतना खा के आते हैं। उसने कहा बस होएगा, हमारे पंडित तो वही खटिया में लद के आते हैं जहाँ नेवता खाए जाते। यानी वो चलाऊ नहीं पावत रहे। तो पहले रहा अन्न का भाव, अब कुछ रहा मनुस्मृति को लोग धर्म मान लिए थे। और तो त्योहार पड़ती उसमें ब्राह्मण को खवाने से फल होता था। तो गेहूं होता था देसी और देसी घी में बनता था। अब कुआड़ा का साधन अमृत जैसे लगत रहा, तो इसलिए लोग ब्राह्मण लोग खाते थे बहुत ज्यादा, और 2-1 दिन उपवास कर देते थे जब निमंत्रण होता था। तो इसलिए पहले कहानी तमाम बनी रही है। अब अन्न का अभाव नहीं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ सबके पास 2-4 सीट कपड़ा धरे रहते हैं, घर में अनाज भी रहता है, खाने पीने का अन्न और वस्त्र नहीं घटता। तो इसलिए अब लोग उतना यानी वो नहीं रखते, रुचि नहीं लेते उसमें निमंत्रण में जितना कि पहले रहा। सुन भर ले तो एक का निमंत्रण है तो 4 चले जाते रहे, लड़का चले जाया करे। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसे लोग गढ़ लिया करते हैं। किंतु भोजन का यानी प्रकरण बहुत जगह आया है। तो जिसे भोजन कहा जाता है शास्त्रों में वो आत्मा वाला भोजन है और भजन है। भजन से ही आत्मा की तृप्ति होती है। इसलिए बच्चों में भजन वाला संस्कार डाले ना कि भोजन वाला, कि भजन करें लगे। तो बचपन में जो पड़ जाते हैं संस्कार फिर वो कभी नहीं मिटा करते, बुढ़ौती तक परेशान किया करते हैं। तो बचपन में ही बनाया जा सकता है, बचपन में ही बिगाड़ा जा सकता है। एक ऐसी बिटिया थी वो सबसे झगड़ा करती थी, बहुत झगड़ालू थी। उसकी माँ थी तो वह हवा से झगड़ा कर लिया करे, यानी माँ बेटी दोनों बहुत झगड़ालू रही। तो ब्याह नहीं होता था उस लड़की का, क्योंकि वो कमजोरी बता देता था लड़की का बाप कि हमारी बिटिया भाई झगड़ालू है, तो अब को आफत खरीदे जान बूझ के, तो ब्याह नहीं होता था। बाप बहुत परेशान था, तो एक लड़का मिल गया, उससे कहा गया, अपने माँ बाप का अकेले लड़का था, समझदार था, उससे कहे तो कहे हाँ ठीक है हम कर लेंगे, कहे बेटा वो लड़ती बहुत है, कहे बनी रहने दे झगड़ा लू। तो ब्याह तय हो गया। जब बारात गई तो पहले पालकी चलती थी, तो जब वो लड़का चला वहां से, तो एक दिन पहले चार पांच जगह चबूतरा जैसे बना दिया, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, बबूर के नीचे, और उसमें फूल उल चावल हरदी कुछ चढ़ा दिया, लगा दिया। लड़की को जब विदा करा करके लाया तो कहारों को डांट दिया, कहा यही खड़ा कर दो पालकी, वो खड़ा कर दिए, उसे कहे चल उतर जल्दी, चल उसे प्रणाम कर। वो पंडित रहे और बहुत मुकदमे जब बाज रहे, बहुत परेशान करत रहे, तो एक दिन हम ही मार दिए राइफल से, मर गए, तो वो बड़ा मोह गए हैं, पूजा ही लेते चल इनका पहले प्रणाम कर। वो लड़की कंप गई, कह रही है तो महागंवा रहे, बताओ पंडित का मार डाला है, हमको भी मार सकता है, आधी हो गई। और आगे गए, कहे ठाकुर रहा, इसका बहुत नाम रहा, बहुत लोगन का मारे रहा, तो हमसे उलझ गया, तो हमने मार डाले, फिर इसको फरसा से काटे हैं, ये भी पूजा ही लेता है, चल प्रणाम कर तो नहीं परेशान न करे आगे चल कर के। और वो लड़की कांपने लगी, डर गई कि लगता है हमारो प्राण संकट है में है। और आगे गए, कहे मियाँ रहा, मुसलमान रहा, हम ही मारे रहे। और आगे गया तो कहे बनिया रहा है, सब कठागत रहा, दुनिया भर एक परेशान, कहे फिर हम मार डाले हैं, चल कर पड़ा। बिचारी डर के मारे कांपने लगी, अब घर पहुंची तो कहे पानी पानी, खाना एकदम गऊ हो गए, कुछ न बोलक। लड़के का पिता विदा नहीं कराने गया, साल भर की हमको ओरहन मिलेगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव से अवगत था, वो तो झगड़ालू तो आइए है। जब वो गया, उसका बाप देखा तो दूसरी हो गई थी, तो आश्चर्य में पड़ गया, कहे बेटा ये बहुत लड़ाकू रहे, झगड़ालू कैसे सुधार दिए इसे। तो उसने कहा ना हम मारे ना गाली दिए, कुछ नहीं किए, केवल बुद्धि से। तो कहे ऐसा करते हमें बूढ़ा का सुधार देते। तो हमारा बूढ़ा उठी चैन से कट जाती, बहुत लड़ती है, खाना भी नहीं देती, ठीक से सेवा नहीं करती। जब बहुत जोर दे करके कहा तो दामाद बोला ठीक है आएंगे हम परसों। फिर वो गया, कहे देखो कितना लड़ रही है, झगड़ा कर रही, सुधारे। दो दिन रहा, कहा अच्छा ठीक है सुधारते हैं, जाए दो हड़िया ले आओ कुम्हार से, एक कच्ची एक पक्की। तो ले आया वो, तो कच्ची को फोड़ दिया, कहे ठीक नहीं है, जाके कह दो उसे कुम्हार से दूसरी बना दे फिर से कच्ची। दे दिया तो कुम्हार सोचा कोई टुटका उटका करेगा, उसे कूट पीट करके सींच करके पानी डाल करके मिट्टी बना के सान के फिर से बना दिया हड़िया को। ले आया, कहे बन गई, कहे हाँ। फिर पक्की को फोड़ दिया, कहा इसकी भी वैसे बनवा लाओ दूसरी। कुम्हार से कहा, वो कुम्हार कहे पागल हो गए, कभी पक्की की बनती है, वो कच्ची रही इसलिए बन गई। लौट आया, कहता है तो खपड़ी होगी, खपड़ोई, कहे वो न बनेगी, कहे पक गई है, कहे बस ऐसे बूढ़ो पक गई है। कपड़ैया हो गई, अब न बनेगी, वो कच्ची रही इसलिए सुधर गई। तो जो बुढ़ापा होते हैं वो जल्दी नहीं सुधरते, चाहे फूट जाए माने चाहे प्राण चला जाए। जो नई उम्र के हैं पेड़ जैसे है, छोटा है जिधर को घुमा दो घूम जाएगा, बड़ा हो गया टूट जाएगा, घूमेगा नहीं, आंधी में भी टूट जाएगा। छोटा पेड़ नहीं आंधी में टूटता, आंधी को झेल जाता है। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं उनमें जो संस्कार पड़ जाता है, बुरे कट जाते हैं, अच्छे डाले जा सकते हैं, जैसे अब सिखा दे वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छी शिक्षा दीक्षा भजन भाव यही सब सिखाओ है। और बुढ़ापा जो होते हैं उनमें जो पहले से है फिर और वो हो जाता है। कलयुग जो होता है बचपना में पहले चरण में होता है, जवानी में दूसरी चरण में होता है, किशोरावस्था में, जवानी में तीसरी चरण में, बुढ़ापे में चौथी चरण से कलयुग आ जाता है। फिर सोचते रहते हैं कि लड़का बच्चन के लिए कि का पावे का भर दे, रात दिन हाय हाय, रात दिन वही लगा रहता है, आशा तृष्णा नहीं छूटती। अब ऐसे को कविता कहा एक भाट राजा के सभा में, दरबार में। कविता बहुत अच्छी रही होगी और उसने राजा ने बहुत खुश हो गए, कहे हम तुमको इनाम देना चाहते हैं और जो कहो वो हम इनाम तुमको देंगे। भाट ने कहा महाराज ऐसे इनाम दें कि आपों का नाम हो, कोई भारी चीज हमको चाहिए। राजा सोचने लगे तो एक भैंस आई रही बंबई जैसे है, और उनके यहाँ वो थी 14 बियाना गए, अस्थि पंजर हो गई थी, दांत एक को नहीं, पूंछ पकड़ के उठाए पड़े। राजा कहा यही भैंस हम तुमको दे रहे हैं इनाम में। तो वो भाटा रहा, फिर कविता में कहा केरी महाराज सील सिलौटी में एक खर खाई है, खर माने घास को खड़ को पीस करके दिया जाए सिलौटी में तब खा सकते हैं। तो सील सिलौटी में एक खर खाई है, आगे बियानी ना आगे बियाई है, दूधन से कछु काम नहीं, ये तो मूतन से घर द्वार बहाई है, अब कृपा करी राखो इन्हें जजमान, यही दरबार की शोभा बढ़ाई है। अब चला गया। तो यही होता है। तो हाँ, बचपन से जो भजन करने लगता है बुढ़ापे में फिर उसकी सेवा बहुत होती है। तो इसलिए बचपन से बालापन से सुमिरन करे, जग से रहे उदास, और तिनकी रास्ता गंगा देखें कब आई है हरिदास। तो गंगा के नहाने से साधु नहीं शुद्ध होता, बल्कि साधु के नहाने से गंगा जी शुद्ध होती हैं। और जहाँ संत महात्मा भजन कर दिए तपस्या के, वो आगे चल करके तीर्थ बन जाता है। तीर्थ किसी साधु का जन्म नहीं देती, बल्कि साधु ही तीर्थ के जन्मदाता है। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि भगवान का भजन करे वो संपूर्ण तीर्थ वही है, और तीर्थ अमित कोटि सम पावन करोड़ों तीर्थों से बढ़कर के भगवान का नाम पवित्र करने वाला है। भगवान कर्ण कहते हैं कि तीन प्रकार यानी छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो अब युद्ध और शांति दोनों है गीता में। युद्ध में तो अशांति होती, किंतु युद्ध के बाद शांति है उसमें। अशांति के लिए ही युद्ध किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं छल करने वाले जुआ हूँ, तो क्या जुआ में भी भगवान मिला करते हैं? और तीन प्रकार के जुआ होते हैं और तीनों खतरनाक है। एक तो बैल के जुआ पड़ जाता है कंधे में, उसकी जिंदगी चौपट हो जाती है। एक जुआ खिलाड़ी के जगह जुआ पड़ गया, करोड़ों रुपया जीत गया तब भी वो बर्बाद है, रात भर नींद न पड़ेगी जब तक कि उसे चुके न दे। हार गया तो हार गया, वो भी बेचारा वर। एक होता है जुआ जो औरतन के पड़ जाते हैं, रात भर खबर खबर खजुआवत रहती हैं, फिर अब शर्म के मारे बाल कटा नहीं सकते, वो बाल एक साथ घुसे रहते हैं, जाए जितना पाउडर वो लगाओ गमकसीन काका दुनिया भरे का रोक। एक बिटिया रही बाजरा में, चिड़िया उड़ा रही थी और गाना गा रही थी, क्योंकि उसके जुआ पड़े थे मुड़े सिर में। गाना वो ये गा रही थी कि छाई बहार है जिया बेकरार है, कि ये जुआ लीखन के बहार छाई है, खजुआवत खजुआवत जीव बिकल है। तो कहे छाई बहार है, छाई बहार है, जिया बेकरार है। तब से एक जुआ हाथ में पड़ गया, कहे आज मेरे बालमा तेरा इंतजार। फिर गाना शुरू की। मार करके फेंक दिया, फिर और का तो फिर गाना हुआ शुरू किया। तो यही है, तो जुआ माने यही होता है। तो जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो कि ऐसा छल करके कैसे निकल जाए माया के आधिपत्य से, उसके परिणाम भगवान होते हैं। अगर कोई सोचे जैसे हद हद सगे सो औलिया बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मतागर। हाँ, तो जब तक हम लकीर पकड़े हुए हैं से सब को से सबका हट करके पाप पुण्य की करे नासा, जो पहुंचे रघुनायक पासा। तो विजय भगवान ही उसका परिणाम है, काम क्रोध लोभ इनको सब से निकल करके और वहां पहुंच जाना। ऐसा हाँ नहीं एक हाँ दो आदमी रहे तो बहुत दिनों के बाद मिले, कहा तुम्हें कितने लड़का है, कहा तुम्हें कितने है, उसने कहा कि हमारे पास तीन लड़का है, कितना बड़े कितना बड़े कितना बड़ा, उससे पूछे पंजाबी रहा, कहे तुम्हारे कितने बड़े लड़का है, कहे हमारे तीन है, कहे कितना बड़ा, कहे कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, कहे कितना बड़ा, कहे ये कौन नाप है, कह रहे हम चले जाते हैं धंधा में 9 बजे रात में उगते हैं, 4 बजे सवेरे चले जाते हैं, जब हम आते हैं तो साथ सोते हमें मिलते खड़ा कहे हम देखो नहीं भाई तो हाँ भैंस एक चुरा लाया था, उसने कह दिया भाई बाप से कि हम चुरा लाए हैं भैंस, एक ठाकुर गए किसी से बताना नहीं है, और उसने कहा कि हम ना बताएंगे किसी से। दूसरा आया कहा ऐसा है बाबू कि हम भैंस चुरा लाए बांधे हैं, किसी से कहना मत, कहना कहेंगे हमें कहा करना है बता करके। फिर आया तीसरा, फिर वही बात कहा, एक कहा बाबू कोई जानने ना पाओ ये बात और बताना मत भैंस बांधे, वो गुस्सा आ गया बुढ़वा खुरपी जऊआ उठाए गाछ छीलने के बाद चल दिया, गाली देते हुए ससुर बांधे रहो, हमसे क्या मतलब, हमें कहा किसी से कहना, किसी ने पूछा दद्दा क्या बात है, कहे वो लड़का वो कौनों को भैंस बांध लाए है चुरा लाए, कहे बताना मत हमें क्या करना है बता करके, बताओ ये उम्र में हमें ये करना क्या है, इधर के बात उधर वो सबसे कह दी। तो बात को पचाना एक बहुत बड़ा संयम है, और हाँ जिसकी भैंस थी वो आया लात मार करके छोड़ ले गया तो